مقصد د سورۃ البقره بیان د شرور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله سنچ سورۃ کی شرور مسلی بیانی کی دارے کی سورۃ کو شرور جو کی تقسیم دے اولی آیت نمبر 100 پوری پای کور مسلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات و صفات کی علی ادم سری نمنی نجیاد سو کی توحید و رسالت یہ ادم سری توحید و رسالت نشی خورے دے بغیر جہاد یہ ادا مطلب چرا ارب تدا سے دے اچھی دو توحید و رسالت دا مسئلہ اب سو بیان ہو رہی چل جان قربان ہو رہی دے مسئلہ دا او سرور میں ایسا دو سوچو و ناخر پوری ایک مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ مار لگول مالی قربان پیش کول دادا پلا رکھے اور اس اصل آیتوں میں بدریو بابو نے کی بیان چھوئی داود اول اسی آیت بلی کس کی واقع جو میں اس آیت نمبر 101 میں 176 پیس بات در رسالت اور پائے معنی ہے اعتراضونا داوی جوابونا داود دو میں اسی آیت نمبر 101 کی واقع در میں اس آیت بیان در جہاد باندے چھوڑو شوئی بدی کی در جہاد آگا اسم نمون بیان کر ابتدائی منزل جہاد میدان جہاد تو مسلمان سکے منزل درمیانی منزل جہاد میدان جہاد تو مسلمان ڈیوٹی اور آخری منزل دے جہاد چھ میدان جہاد میں واپس ہی نبیا بدری سے کار گئی ری سورت کی داغ ابتدائی منزل بیان کی ابتدائی منزل در پار ادری خبر ضروری یہ وہ مجاہد ٹریننگ مجاہد تربیت تربیت یا ٹریننگ تو پختوں کی کلک ہو رہے کہ مجاہد کلک ہوئی ڈویم اور دمل کنزرونی اصلاح کی عمر کے در نہ امن ہوئی کہ عمر کے در نہ امن نہیں نہ مجاہد جہاد دہ سکتے دکانوں کو جہاد بدما نو کون میں غل راضی ڈاکو ناضی کو نہ منٹی ادرے میں مجاہد جو کور اس کا کور رو ہی تو کور والا اس کو کور کی مختلف افرادی مور افرادی خود بچی ہوئی رونا خوئیں دی ہوئی خود پڑوان دی جدائی سے بھی کور رو نہیں دے رہی جہاد دینے شکل تو مجاہد ٹریننگ یہ آیت کے بیان تو آیت نمبر 177 یہ اصول ہوا ہوا کہ لس صفات بیان اول دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارا مجاہد بطول پارا پنجے داخری سر متعلق پنجے دامن سر داخری سر متعلق دے دفارا چدن بزدلو جی گیارہ اور دامن سر متعلق دے دفارا چمجاہد کدے عمل کی دن بسستی جی اگر دادو سی بتنا یارا بزدلی اور داریں گی سستی دا جہاد دفارا رکاوٹ دل کر دا چپکی ہوئی نو جہاد دینے چکے چیری یا بس جہاد ہوگی چستی پکی ہے بس جہاد ہوگی بیا د ملک اندرونی اصلاح د پارا چکم دیما خبر دے ابتدائی منزل د پارا ضروری دا کہ عمر کی دل نے اصلاح پکار دداغی د پارا سرور قوانین اہم بیان کر یہ وہ القصاص میں نظر آئے ظالم دے ظلم اکڑے دے اگر دداغی سزا اور کچھ اگر دداغی بدل ہوا وسطش کوئی ندی کے بعد ظالم چچا ظلم کرے کوئی مسلے د قطر راوڑا بکی مسلے د قطر بکی راوڑا جو سڑے قطر اکڑے دے مزان دے قطر تا قطر دو تا اس تیار کی مطلب زان دے خصاص تا پیش کی اخپلا زان دے تو تیار کی اس کا آگا مقتولین مقتول والا دے مڑی کو والا کہلے بیا معاف کی ہم پکدا داغی بخدا قرآن کی غیلہ شرے دے غیلے اجازت پر پڑے دے یا کبدیت باندھنے فیصلے کئی عمدہ بھی بہارا لیکن دے وہ دزان تیاری القصاص میں نظاری مطلب دادے چہرہ ظلم اکڑے دے نوغل ازان اس دا دغه بدلی ته تیار کی زمانا ان یغیله به بدل ورکی وای شي ځان دې ته پیش بیا د قانون آیت اول 178 179 یو سر اتاو یا یو کوم ته اگې د قانون دمر د اسلام آیت نمبر 180 یو سر اتیا یو سر یو اتیا یو سر دوا اتیا 180 181 182 تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مالونه د شریعت په طریقه تقسیم شي دغه چې شریعت په طریقه تقسیم نشي نو بیا بهر څو وزيات کوي څو مکه موادي ضرور بڑی روادی او کمزوری دو بکمو ملاو شی نو خام خواه یا با کمزوری دو ملاو نشی او خام خواه دو خوری اسی راسی رو کوشش که پال دریکی کوشش نگلی که و باشره که فساد رازی ملک اغا من خرابی که بمی درین خانون دمرد اصلاح آیت نمبر 183 نا یو سل دری آتیا نا یو سل او آتیا بولی تیز آیتو نو دکی بان حکم سوم ارتباط نس حکم دروجی در پار در نفس پرولی دغه چې نفس به قابوی عمر کې وفسادات دي جن شر به چې من نفس قابو شي چې نفس نه منل کېږي دغه نفس پتا دوي چې څه به مرګه نفس پتا دوي چې را داو کا او یې نه په غلطو کارونو باندې وړي اماده کوي لیکن چې تر نفس ته تړلې نفس کې قابوی نو هو غلط طلا بنشتي ځکه ساتي ګوره د انسان دو دشمنان دي نبی علیہ السلام مقصد دعا وکتا اللهم قینی من شر نفسی و من شر شیطان الله ما د نفس شر نو ساتي او د شیطان د شر خو ولې نفس یاد کړ ولې ګوریا ساتي شیطان چې دی د انسان باندې دا سینه کې چې شیطان انسان له وړو باغ باندې هغه کارو بلکې شیطان خپل مرګري ته وایي چې هغه نفس دی نفس دا یو خواهش بلواچی او بیا نفس په انسان باندې هغه کار کوي او جی هغه ګنا دی کاغذ شل ته دا لګي هر یو شیز دی ناروا چې هغه ته هغه چړې تیار کړي یې پتو دغه په هغه وجود کې دا څه هغه شو پیدا کړي دا رسې کاغذ د زنا وی کاغذ د شراب وی یا د قتل وی او جی نو شیطان په خپل سنی شي کولی بلکې نفس په وی بیا نفس په انسان باندې کار کوي ادیو نبی علیہ السلام دا دعا ہوتا اللہ ما غندرونی دشمن چی نفس چی راگی نو ساتے ہو کاغا بیرونی دے باہر چی دے شیطان دا غیر نمی ساتے دا غیر دے شاہد روجی سر دا نفس ادر لچی ندمن و امن کی دائیو بنیادی کی دا ادا کے او سرورم قانون 188 یو سل اتا دیا نہیں امیر ارتشا چی بکمل کی رشوت چلی گی پا عمل کی امن نشی راتے او چی رشوت تے ختم شی تو ګورې چې عمل کې امن راځي کله بیا یې ادب ورک افعال او پاکوال دونو کې او آیت نمبر 190 کې یو سل نوی کې لس کم 200 نمبر آیت کې د دعوه ذکر کړه د دې میسي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا او دری شرائط د جهاد ذکر پر یو پر جهاد کې تی سے بین اللہ دا اللہ رضا دا اللہ پر آدھا دویم اغا چاہ سر بجن کی الَّذِينَ يُقَادِنُ جِتَا سَجَن او دریم وَلَا تَعْدُ زیادے بنے کی او بیاد جهاد متعلق سے شبہات ہو سے سوال نو داگی جوابوں نے ہوگی چیرہ کہ حجومات کی پتا بانی دشمن ہم لوگ کی جو بیا ہو سکے نتو پر جنگ نکے اول کچھ عوام لوگ کی بہت دفاع کی داریں گی ترقی میں بجی ہادی نوقات جدوم حق تلا دکون فکر کہ شر ختم شی داریں گی دا کافران زور ختم شی و حکون دین اللہ داریں گی کچھلی دا اگر حرمت میں اشتی بھی پائی کے بسا جنگ را گئے مسلمانان پٹولو مانی بلکی دا دی عقیزت لازم دے وہ کافر ہم لوگ کی نبیہ بتا جواب کی ورنہ مسلمان و بدی کی بچا ہم رہنے ہاں جی چاہ زیادہ ہو کنو قرآن فرمانے لیر علیکم فاعدلو علیہم مثل ما فعل علیکم کچھ بیورا صدا دی زیادہ ہو کنو جی چاہ زیادہ ہو کنو وانفقو فی سبیل اللہ دی آئیت کی ترغیب ورکے انفاق تا ترغیب الیل انفاق سوچ خبر ادا سوال راضی چاہ دا پر انفاق پروس سخیلی سے راروان لنکم لیکن در تیز انفاق خبر اول راوڑا نمو ویلیو د سورۃ جندی سورۃ په ابتدا کې آیت نمبر 23 دراندې اوښ آیت نمبر 23 کې موږ دا خبره کړې و کوین کون دو فیرے بیمی مانزل ناراون دینا فقطو دی صورتی ممیس دی آیت نمبر 23 آیت نمبر ویلو چو بدی آیت کی شروع خبری تی رومی خبرم ویلو اس بات دا رسالت تو باری کی منگا خبر کڑوا چی دا رسالت خبرو ایسا وداوی بسی توحید باب بسی رسالت ولی دا توحید پیسا کراو داگی منگو جار دا بیان کڑوا او دای بسی من کی منگی ادا خبرم کڑوا د قسم چې د توحید سره رسالت دا لازم دی لګیدل لازم ملزوم دی لکه پښتانه وی یو بل سره کلمه تړل شي د توحید سره د رسالت دا خبر خامخا راځي خوږي موږ کلمه د جهاد سره د انفاق دا خبره لګیدل دا ځکه جهاد بغیر د انفاق نه کیږي خوږي جهاد سره مال لګول دا تاسو ګورئ نبی اسلام څنګه جهادونه کړی کوجی خپل په کې مال لګوره صاحبو ته وی دي مال لګوره باندې خلک دین نه ځان نه چندو نشان نه راغون دی ښا وګورې نبی علیہ السلام ما صاحبو د نوې نو بیا خپل عمر ګورې ته وی دي او دایم دې وی چې لګ ته دونه راوړل ته دونه راوړل کوجی خپل عمر ګورې ته بالکل وی نشي او بای کې دام نه وا چې چاندې دی راوړې جو پالی باندې لازم کړو نه نه کوجی خلق د دین نه نه د چندو مثال نه ورته کوجی کچاره وړي د دین د کچاره دی اور نبی رسول الله د نړۍ چرګه تا ورانه ځان د دین نه ګور پردا ترې که سوجو کو نبی رسول الله کلاو او پیغام ورته جوړي راوړي چا سره سي وسی کی نو هغه سره بارو د جهاد د بارو نو د جهاد نه راغونډه کوجی تاسو کوی چې نبی رسول الله د جمعه د بار چندر راوم بکړي نبی علیہ السلام خو کدا اعلان کرے دے نو تے جہاد دے پائے کرتے جہاد دڑا ہونے نبی علیہ السلام تلے جیتا چا پسی چل دے ویلے چل گا پیسے را کئی کورن بانی کر دی دلی بدو کارن نو کر دی دلی یا ملکو نو کر دی دلی دادا دخل چی روانی سعودیہ تزیدہ ملیان اوہ دے بیا سادون نو لگزن چیر دا جماعت مکس سادون نو پونے کڑی کرن او دخل کو دو بر دنگر گولی اگر سوال کرتا نوږه څنګه دا موريان ته ګرځي څول نه کې دا کله ته زه وګورې نه کړم او د دې دې دې غینو ته معلومي موريان دا اوس چې چکن دې کې دا مسلمانان او د خپل علاقې کسان مثال د یو ملک دبل مثال خاص کر د پاکستان چې کوم نو عام خلک مذهب د دین سره شوق لري کنه دا ته موريان ته ځین کې جوړی دي دا مدرسې دې کې لاګانې دي نو دا غیره بار بیا خامخه به دی ګل دی او بل الته نه چراوړ خامخه دا به دی روپي چته د دې جوړ کوی نه کړم دا غیره د دلیل جوړی نو خامخه دې دی روزه کې جلا مولیان دی ته وروډا نو دا څو غره هغه دې کې جسم نو دا دې علما دي هغه دې نو زیات خرج کړ په دا روزه کې چې دا نه زیات کوشي نو چر خامخه چې په ماحول کې اوسړې وخت یې نور ملکونه غمی اغیم پاکی خرچ کئی کوئی چی نلی داد روجی میاش خاص کڑی دی دا پارا چل داد دا باکی چندی دی دا بولی گو تم آدھو خاکی نبی اسلام جی دا جمعات دا پارا کوئی چی چی دا چندر کڑی داتا ہم شکمی سا درون ہو دا پچے گانے باکی گرزی کچو میں چی ہو ری نبی اسلام خوکدا اعلان کڑی دا جہاد دا پارے میں تا دا جہاد دا پارا کئی د جمعاتونو دې جنو د پاره چندې د سرشت نه کوجه خبره مقصد داو چې د سن چې د توحید سره د رسالت دا خبره تر شی د رسالت سره توحید یو څړي اخیره د توحیدی لیکن په سنت د پیغمبر عمل نه کوي رسالت مسله نه مني سنت د پیغمبر نه مني نو ګورې دا مسلمان نه دی دوی نه پیدا و ځکه لا اله الا الله محمد رسول الله کې ته دوه خبرې مني دارنګ غتو به نمبر پرشنه د عمل کې خپل لیکن عقیده دې شرط ده توحید عقیده دې نه نو ګوره بیا دې ګوره د عمل قبول نه وي فإن للعمل المتقبل شرطين د سورۃ البقره ولې سورۃ آیت نمبر 111 د لاندې غالبا ابن کثیر دا ذکر کوي د عمل د قبولیت دو شرط دي وي یو ايتون خالص لله چې هغه د الله د رضا د لپاره مطلب عقیده توحید سره او دیم ايتون موافق للشریعه شریعت په طریقې سنت طریقې باندې چې عقیده د توحید به د پیغمبر طریقې چې یو په کینو کوی هغه عمل قبول نه دی وجه نه راځوان ترډی وي پرمې همدا کړي jihad سره انفاق تل شي وره دغه jihad په دې انفاق نه کیږي نبی عليه السلام به اعلان دا خبره مې ذکر وکړه دغه نبی عليه السلام تاسو ګورې کې د jihad د موقع نه علاوه ها د jihad د موقع نه علاوه کچې د اعلان نکړې د پیسو لپاره کړي نه چې په تاریخ کې اوسه او بل دا پدې کې چې کوم وسوسه والا بو هغه به مال راوړو مدا سي بنو چې نبی عليه السلام راوړو څو پورته دی ورو تو شنی موریان کو راوی د طالبانو د مدرسې په نوم باندې خپل بینک بیلنس کې زیات کیو بینک ته ورواځي او ورځ بیا په مزي کوي ګاډي بیا خپل او ځین بیا دی ځان او په نوم باندې مدرسې کوجه نبی له سلام کو دي چې رچان به او چا براوړ ابي وانه سبل له به ورته قران نه ثابت ده چې توبه کې ان شاء الله راشي ابو موسی علیہ الشریف رضی اللہ عنہ دا هغه مرګی چې راغلی چې نبی علیہ السلام تبوک ته تل او چې غسنی سپاره کوم یو رسم سپاره شروع کی دا څه کیه چې نه رسم چې ختمیږي او یو رسم شروع کی دا آیتونه دي ا نبی علیہ السلام راغلی نبی علیہ السلام ته ما څه وشته نه سور دي دا تبوک مقام هغه یورپ دا طرف ته ریشان طرف ته کافی مزلونو پیدل مدن خونو شکی دے سی انو نبی صاحب دے چمات ہو سشتا نا پدی کیا سڑے را گیا دیلار او قرآن اللہ آیتون میں ثابتا چلگی جرد تیرا منگدونا دلی سعادت نا محروم شو دجیحاد نا نو پدی کی چاہ صدقی اوقان ناوسر نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم چو اوقان یو دیدل تکو سکتا اگو موسیٰ علیہ شہدی او داغ ملگری سشو ویلی خلار اوی نمند راولی کله چې یو څه راټ مونډه دلاره نه واپس کړ او را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا او خوانو اسونو یا او خوانو نبی علیہ السلام غزان ته دې سار کړی چې رب غزان سی والو کینا وجه وانفقوا فی سبیل اللہ نو دا د جهاد او انفاق دا مسله خپل منځ کې تر څو رسول کی توحید او رسالت دې وجه د انفاق دا بیان کدی ذکرونه وان فی قوی سمیل اللہ اخر چکے بلال دا اللہ کی ولا درقوم امو غرزی زنو نبی دی کم بخبر اللہ سنو الہ دخلو کا علا قدد امام سر خسی رحمت اللہ علی المحسود کی ریاض دلان دی ذکر گئی امام سر خسر خس دی افغانستان کی وزیر ہے دا غیل آخی ہو دا قسم جی چلی دی نمچر مثال سوکری کی پیشاوری سوکلاوری مسر خس یہ زیو انو دا غزی ہو امام سر خسیر رحمت اللہ علیہ کوشی بہترین عالم ہو الموصول دا کتاب دے دی دا امام بریفہ رحمت اللہ شاگر دے امام محمد خصوصی شاگردان کے رازی امام محمد کم چھے دے امام شاگر رحمت اللہ استاذ دے دے امام محمد کتاب دے بقیت الاثار نا بقیت نا اثار اثار کے رازی دا غیشل حضری کلی دا الموصول دا فکری کتاب دے تو پائی کہ اگر دا کلا دری آیت دا غیر کئی دا آیت ذکر کرنے دا آیت دران دا غیر ذکر کئی وَلَا تُلُقُ بِهِدِكُمْ إِلَا تَحْلُقَ اَمُغُرِ دَهُنَا اَخْبُرُ اللَّهُ سُنَا إِلَا تَحْلُقَ حَلَاكَتَ بِجَمْعِ نُمَانَا کئی چھ حلاکت دا غرزول بخبر اللہ سنو سدی بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ بِتَرْكِ الْجِهَادِ وَجَمْعِ الْأَمْوَالِ جو جہاد پر خودل او مرن جمع کول انو گوری مسلمان او مرن جمع کول کی تاسو گوری کافر کلب بیو دے حملہ کئی کلب ابل دے مسلمان رو باندی کلب بیو دے کلب مسلمان نا بلکی بھال چاہی کئی کافر نگیا دے پیو طریقہ باندی آگا جنگ کی ذکر جنگ و جہاد کی فرق دے خبر آیات ساتے خکر چمنگا د مسلمانانو د جنگ خبر اکور نفلوف نم د جنگ واقلو اینا مراد جہاد دی ورے جہاد کے اوپر جنگ کی فرق دیکھا دا خبر ہمیں آسا دی جنگ بھی دا مفاد دا پارا یا دا زمکی او ٹوٹی دا پارای یا سا غرض و مقصدی مال مال دا پارا چرم ریدے کے مال ہار دیر دے خبر دا کوئی او جہاد بھی صرف دالا دا پارا وقاتلو فی سبیل اللہ جہاد صرف گرے دالنا درزاد پاری وہ جہاد کی نور سے مقصد نہیں نہ مالی غنیمت مقصد ہی نہ رزم کی وہ ٹوٹا مقصد ہی چہرہ مطلب دازے منگو نہیں سو خبر پہ ہوئی جہاد اور بجنگ کی فرق دے کر چمن کے مسلمان جو جہاد خبر رکھو انہوں نے جنگ وہ آگے نہ مراد جہاد ہی گئے اور جکر دا کافر دا جنگ خبر رکھو نہ آگے نہ مراد آگے دنیاوی مقصد دپا چلے کم جنگ کی خان اکبر مانے کوئی میدان کوئی کوئی مطلب جہاد مسلمان جہاد لکھے اور وہ معلوم گردی بس مال ہاتھ جمع کے لگیا دے کوئی مال زیاد کما اور پیسے وہ گٹما اور نیا ساتھ پیسہ گٹر ناروان دے پیسہ گٹر ناروان دے اور دنیا سے محبت ناروا دے فضل سو لگی بس آگا مقصد ہو کرے میں دنیا کو مقصد نہ لے کر منگن دنیا مقصد گردو لے لے پوچھ دنیا مقصد گردو لے گدا نہیں نوزرم خپائی گیا دزم کیفیت دے رہے سب شیخ اسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تپو سو چیزی دنیا محبت سے شیرے من تبسم پہ لگی چیر من دنیا سے محبت کو گیا اگر تو جواب کی وہ جب جب کی پیسی سے خوشحال نہیں ہوا گیا وہ قدر کیفیت دیکھ کر جب کی روپئے نہ ہوا اور تو خوشحال رہے کوئی سی دنیا سے رستہ محبت نہ اور قدر جب کی روپئے نہ ہوا وہ خپے میں کوئی سی دنیا سے محبت دے لیکن جب کی رشتہ نشتا وہ خپے کوئی سی انہوں مسلمان بخبر ازان ہلاکت تو وہ زور ہے ازان تباہ کرنے میں پری چیز مانے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دیو جنا تاسو ګورې د پیغمبر په سنت د کې نبی رسول الله سمره د مال لګول ترغیب ورکړي قران سمره ترغیب ورکړي د مال لګول هغه تاسو یو واقعي نبی رسول الله مازه ته درېد جمیتا او سوچ راغلی د پور کې شلک شان دې سره پراتو هغه په ورځ کې راغلو اله جمیتا ودرېد نو بلان په منډه هغه سری خیرات پر واپس راغی صاحب او دغه څه چې څنګه راځي تا دې کې لاړې بیا راړې یکو کې لښه دې سره پراتو ما یې سره چې مازه کې مېلې د خیال لاړ شي موږ تا توجه مې خراب شي نبی دې نو ته دوه نه پوری پیغمبر اسلام د مال لګول قران وی یم حق الله الربا و یوب صدقات الله د سود مال ختمې او د صدقې مال زیاتې ظاهر باندې صدقې مال کمیږي اس لیے مال لگے نو کمی ہی کرنا اور رسود مال بظاہر مان زیادتی کے لیکن حقیقت کی الٹا کیا خبر صدقی مال اللہ زیادتی یہ کوبو سوے ورکے ان کی صورت کی راضی انشاءاللہ آیت نمبر 260 کی 261 نمبر آیت ہے ان کی صورت یہ کوبو سوے اللہ ورکے کوبو سوا یہ کو نہ سمنو یہ کوبو سوے بانے اوجی چتر مال لگا من یقض اللہ اخذ حسن فیضاعف له لکم قرآن کی گنڈ دے رہے دائے کہ سب اللہ نے مال ور کی اور قرض لفظ رہے مطلب دے سکنا کہ اللہ نے تا قرض ور کر اللہ مداغی کو دو چند مانی در کی پر ڈبل باندی کوئی شک انہوں نے مسلمانہ نے بخبر ازان ہلاکت تو وہ زور لے دے وہ مال نہ لگے ان تاسو کو مال نہ لگئی مسلمان دا اس سے کم حالات شروع دیا چکم سے لابو نراز وہ دی علاقہ باندی پورا دور ملک کی راغست سے دے پدیس اس باندی جمادار ہو یاد دشتا ہو یا نشتا کوئی شیف لیکن غریب کو تباش ہے چیز کے کرنا او نو لسو پرازی دنوں میں حاکمان ناس کی او غریب امداد نش کرے صرف آقا دو نام نمود دو پارا چیزا مخیر کو مخواہا کوئی شیف دخل کمولی بگی غیب دیلو اگر دا سے او قسم سے علاق رہو تیر شو قدیر زمان دا علاقہ جکن لکھی دیو چی مڑی پر غیر دخل کو دا غفل مڑی نہ ملائی دس حالات سے اور سوک سمے چی داگی امداد کی کوشی نسو چی دا حکیمان دا سو کچی لمن دا سو کو لگیا ہے نمتا من نمتا تپوس نہ کی تپوس بکی کی دے خبر ہو دا خوالا بدا پر دو لگی انسان دا ویرا با خبر شی چی دے تو رو خواب لور شیالا کوشی خبر دا دا مسلمان کو دنیا کی محبت کی اختشمی دی اور آخرت دے ہیر دے وانفقو فی سبیل اللہ اور خرچو کے بلار دا اللہ کی وراتو رکو بے دی کو او موږ دې ځان نه پخلا سنیل دم لوګالا کتا واحسنونی کیو پی ان لا یحب المحسنین بیشک الله مینه کې دې نه نیک ګون کو سر نیکی سره چې ته مال لګي ورغوی نیکی دا چې دې یاد او کې مال لګي ان لا یحب المحسنین بیشک الله مینه کې دې نیکی ګون کو سر واتم الحج والعمره لله بیان د حج او د حج راوړه رب دې څه شوی مثلا دې یا شروع دا حج بیان پر کسی نه دې قران د حج مثلا دې تفصیل بیانې کوئی شي قران کې نو د حج مثلا دې د جهاد سره څه معنا رب دې را دې لګسم چې د حج د بارا کوشش کې ودانې یسه لګسم چې په حج کې د انسان بدن کړي کې مال لګي هغه خبرې دي کنه حج کول آسان کار کو نه دی کنه مګسن کې په حج کې د انسان بدن کړي کې مال لګي مالم لګي خامخا دی یو ځای بل دین خلک دی پیسې ولګي هم دا کړنګ یو بل عمل دی انسان کې بای کې بدن کړي کې مال لګي چې په jihad دی نو هم کو کنه د خپل jihad کې نبی رسول الله نه تاسو شو عائشہ رضی الله عنها د تاسو کو چیرې اې د الله پیغمبر او خپل jihad سره عالم نساء jihad نبی رسول الله یو jihad سره لیکن بای کې تر دوه کېدار نشته خود جہاد تھا کو بھائی کے جنگ نشتے رہے یعنی خط دو کتاب پکی نشتا وجل اللہ وجل پکی نشتے رہے کہ اگر حج دے عمرہ رہا میں خود جہاد کے حج عمرہ روانی دامی دونا عمری شوی دامی دونا حج نشت لیکن آگا چکم دے سڑو جہاد دے اگر دے انہ کر ایسے کہ دہ حج بیان راوڑا کدی دیکھی واتن ملحج والعمرہ دلاللہ او غورت حج ول عمره او عمره الا خاص د الله لپاره خاص د الله لپاره اند الله د الله لپاره اوشي ما ذکر کړه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دې دې نه اگر دې نه سي او چې د حج سره عمره هم فرض ده اوشي راج خو فرض دې دا هم ده پد لیکن اگر دې نه دې نه سي چې عمره هم فرض ده انا کدا خبره ټیک نه ده وہ ادا راغی خپل یو سیدان لکھا ولیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنا دل دې دانی دی ویلی دغه دې آیت الفاظ ردان ثابت دي کی چرا عمر فرض ده دا آیت پر دې خود سورۃ آل عمران آیت دی آیت غالبا آیت نمبر 96 دی د ترونی دی بارے په لسه فرا آیت نمبر 97 وللہ یادنا ذی جل بیت من استطاع الیہ سبیلا دې آیت د دې دینا د دې الفاظ د حج فرضیت ثابت دي ور باندې لیکن دې دینا د عمرې ور سره فرضیت ثابت ول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نه بلکې دې ته وی دي دی واتم الحج ور او برکې حج عمره د پاره خاص د الله د پاره دې ته دا نه وی دي چې دا عمره فرض ده دې ته پوره والی خبره کړی ورن اور بیر آگی مثال ورکی امام بلی فرد قسم چی نفر لی نفر پر انسان کو فرض نہیں دی کنا مثال نفر نوز کئی یا نفلی روجہ نہیں ولی دا پدا نفلی روجہ نہیں ولی یا نفلی عبادت منز وغیرہ کور دا خود فرض نو کنا پر کوئی نہیں لیکن چکلے او سرے نفر عبادت شروع کی لکا منز تو دے دے مثال دے منز وغیرہ اور یو رکھا دے اوکا او دے سلام وارو او د سیمه ماشه مثال وو دې وی نارال یا کوم دې وی نشه په دې کې او د سیمه ماشه او دې ور اقات کړو او دې ویل زو د ادر کا دې به به وکم په نفر یا دې دا وی جمع چې نفر اوس خبره کومه نه یي مطلب یو رکا دې کړو مطلب موږ دې کومس کې پر وسته نفر موږ دې نه وړو کومس کې پر وسته یا مطلب یې نیت کړې دې سبحان الله مې ویلې دا اګه موږ ته ودرې دا او دا او دس مان شیادا او موز مات کر نو دا شورو کول پا دا لازم نو دا نفر عبادت ہو لیکن چکل دا نفر عبادت شورو کر نو گورے پتا بانے بیا لازم شفر و سجدہ ہوئے پورا کئی گورے کوئی دی نو دی دیکی دا عمری دا فرضیت خبر نو دا بلکہ چی عمری شورو کر دا عمری شورو کر سی دی تا احرام واجو تا نیتو کو گورے کوئی یعنی دا نیت او کو عمرې نو اس بتا باندې عمر پوره کول لازم شو لکه دا پښان دې قسم جان فرض دې دا کنه عمر د باندې فرض شو پوره کول دته دې پوره کول خبره ان دا عمر لا فرض نه و لیکن تا بزان باندې خپل لازم کړه اغه نیت دې ودی د خطه دې کدا دا چې سره عمرې نزي کوئی شي کډارې فلای دی نو ڈائریک فلائٹ اکثر ندی بیا کو دغه کئ چې کله میقات را لیدې شي چې کوم دې میقات هغه وخت دې چې داغه نه مخکې مخکې به احرام تړي او چې میقات را ورسی یو زه دې کوئی شي داغه خپل حد دې نو اته نبیا یو سره به احرام بارت کې یو نیت بکې دې عمرې روانه لبطب لبے کو یو لارې دې عمرې غ نیت وکړي نیت ته خبره دار فال ضروري ده دې ورن کوشي نو یو سره د نشاد کور نه د خپل ځای نه احرام وتړي نو نیت دې نه کوي بهتره ده ځکه چې د کور نه دا نیت وکړه لبې دی او غلې دې وکړه نو زړه نه د عمرې نو ګوره مختلف حالات به کرا دې شي نو مخ کې اتل کرا دې کوشي نو که بیا مثال انسان دې کجال دې کالین شي یا بل څه انسان دې بیمار شي ولاړ نشي نیت دیکھ رہے ہو بیا بغیر دا عمری پورا کول نہ تہرا ہوں باسی بتا دم راضی قربانی جی کمرا اس انسان کی گناہ گاری کی بے پاوا دم اور کیسا مہا نویندر ادا چہرا کسرے لا احرام کا مثال کڑاری فلائٹ ہی ہوئی یہ اکثر دا کنیکٹنگ فلائٹ چوی کنا منس کے لئے کسٹے ور گئی نوغا سمزت سرائے دلال چھے احرام اتڑی وباہر کڑاری فلائٹ بھی اوڑا میقات درسی دو سنگ اور اسی سرے ہم میقات درسی کی نوحی اکثر بیا اعلان کئی پجاز کی چل میقات درسی پر عمرے والا درو کی چرا تاسو نیتو کئی نوحا دے کی بیا نیتو کا کوئی او رکھ آگے نہ بات لیکن نوز بسال کا کون ندی نیت کرے و بعد منس کی بدا سے حالا تھا چیتا عمرے لانڑے اور احرام سے ڈائریک نہیں شیستے تکہ بدی کہ بیا تے گناہ گاری کہ بل دم دے باندے راضی کوئی نو دی دے کہ اگد عمرے دے شروع کول نہ بعد پورا کول حکم دے کہ مطلب یہ جلدی دو عمرے نیت کڑے دے احرام دے چورے دے نیت دے کڑے اسی پورا کا مطلب ارا دے تو پورا کول حکم دے نا غفر دے دے واجب الحج والعمرۃ لله او پورا کہ حج عمرہ لله خاص اللہ دے بارا وے نوشتو پر کجے راگے پیسے داسو اس کو دا خبر ما چھو چھپن پس کسی لاگی کڑی شوی داسو سمانا اگر یہ سڑے دے پس گورا تا احرام واچو او نیت پی مکر او تا لان ایرپورٹ تا سا پاسپورٹ کی مسئلہ رو جی او ویزا کی دی مسئلہ رو گو دا او دا بریدی نوز تا احرام اچو لے او نیت دن کڑے دے بیا بسکی خیر دے ہی دا سے آلات دا نا اکثر خلق کی واپس کڑی دی کوئی شوی امیگریشن کی مسئلہ رائے شیدہ واپس کی دارنگی جو ملکونو بکل منس کی نسان تو شو دیا سر اسر تسر راشی اور اگر چنا پاکستان میں بلن راجی یہ بہت سکے اس دا احرام اچھو لے نیت دن کڑے دے فلائٹ دن دارنگ دے وہ دا نیت کڑے دے گا کوئی شی مدانی بیان کئی فائن اخشن نو بچس کچھر راگی اپنے شیطا سو فمستی سرا نو لازم دی آگا اس صحیح سرا یا آسانی میں حل دی قربانی نا میں بس کئی یعنی وہ کم کش کی مثال دے سر مر گرے مطلب پاسپورٹ کے اتنا مسئلہ رہا یا دے پاس دے سو دینا کوشش مدا سے نہ تجربے بڑا دے کہ احرام باز کنیت اکڑی تے کو نے نیت کڑے او احرام میں چھوڑے دے یا ایئرپورٹ کی نیت کو او بعد اگے نے پتہ پے دل کی مسئلہ رہا فلائٹ دی مطلب دے لانے رہے سو اور نور مرگری دے دو اگر لاڑے دے دا نور مرگر ہوڑا کوئی شی جو مثال کا حج دا روانی کرا کوئی شی نو اغیل دے دا غور کی چھ پیسی ور کی دا قربانی چھ بھئی تا سوال تا قربانی ہو کئی چھ کرا قربانی ہو شی نو دے دا بڑے نفون کی چھ بھئی مقصا پا دے قربانی ہو کرا وہ تو اس احرام باس انہوں نے تبیا دے سرو پر احرام ہو باس خبر کرنا وہاں جو میرے دے دے شیوی خان زکاہ کو بھائی خان مانکا جیوی دزی فیزیکلی وزان بار تحضیر آگا آگا نمبر و با حال دی احرام ندو تو بیادا را تری کرا چیز قربانی اگر پیسے با جسو روان دی چیز چاک کاغذو نکلی دی آتنے جی را مسائل گوئے تھا اوشی قرآن سمد سوکار مخیلہ خبری ذکر کردی سوچو کہ آران کے باہر وقیلہ فلائٹونو نلائی سا خبر انسان دے کمس کے سالات را دیشی پڑا رکھی جو سوچی انسان پاتی کی دیشی پہی رخشن تم مطلب انسان دے پڑا رکھی غل روزی ڈاکوان روزی اوشی ہوتا گیل کی ہوتا سے حرام کی خوالہ سے کی دیشی کن کافلے بوئے پہی رخشن تم بس کجیلا گیل رفیتا سو فمس سیسرا فما ولازم دیا گا اس طرح سے چاسا میرا دل قربانی نا ان بیا با قربانی چکم رقم دیا گل تو کا لیدا کسو پروان دی چاہیے تو قربانیوں کی تمنا کی کوئی سے اگر دم نور مطلب دا قسم دا غد احرام نہ دوتو یو قسم لا قربانی اگر دم دے کوئی سے بے بدل تے احرام باسی ولا تحیقو روزکم او مخر وجه نخل حتا تدی پوری بغل حدی گنا دل تقوان مخل اخکار ہوئی او مخل وجه سر نخل حتا تدی پوری بغل حدیو چور سی قربانی محلا زید علالی تا زید علالی سرے منا کم دیکی جی قربانی کی نا جانو کنا مطلب دارے چی تبا ترہ پوری سر نخرے ترکمی چی قربانی دیشی ملتا ولا تحیقو روزکم او مخر وجه سر نخل حتا تدی پوری يبلغ الهدي محله تورس قرباني زيد على نيتا فمن كان منكم دا اوس یو بل مسله بیانې انسان دې کو انسان په چوي بیمار شي او بیمار دا شي چې نا څو دوی شي تبا دا کې وشي یعنی بیمار شي یا مطلب یا دا سے بسر کی سے تکلیف پیدا شی زکر سر خلوال دا عمری قولنا بعد یا دا اگر چکم دا حج آگا احکام اگر توافی زیارت چکم شی دا گی نباد توافی زیارت یا خبری بس بری مایان سرے کوئی جو سرے تلی من پر ام نید دلی بہر منگی بار بار وائی انو دے وجن کیلیش منگ دیا دی اور دا دی تجربہ آگا چاہتا کی جی پر پر سرے لار شرد کومرئی کہ جی پیسرے تا تے اسل گدو ہی کنا او تر سو جی انسان پر پرے نہیں دے لگا تے خبرو اگے یادگیری نہیں کی پر بار حال انسان دے بیماری لا شی داسی او زگا دو عمر انسان جے کلو عمر کی تکا او چکر دی بیت اللہ دا جو اسل تو شروع کی پا دی اسل ختم نہیں یو چکر دعا درے او چکر جی ہوئی کوئی ملایو تواب شو بیا دور کا دن فل دی واجب دی ضروری دی اب کے بیا بدل صفا مروا اب وہ چکر دی یو دعا دری تو صفا شو رکی کو مروا ختم شی چکر دا پروشی نو مرو شو بعد دین بلال شو بسر کر احرام بیر نو بس ہاں اول بسر کر بیا احرام بس جو سر تاو کھڑو نو سار عمر مکمل شو پر بیا احرام کو سب سادہ کپڑوں کی کرنا بے چکر دے حاضر دے راشی کم دے اتم تاریخ نمخ کی اگر دا اتم تاریخ شبہ دکھا نا لکہ سار دا اتم تاریخ دے ذیل حجی اور بعد کوئی نو پون تاریخ مانے رشبی خلق دا غواجی اتم تاریخ مانے دا دا اتم لدا لکہ رشبی دانو رسے سار دا بتا منا تا دو بیاد آگی نا نہم تاریخ مانے عرفہ مان دی چکم دا عرفی اروجی چمن دی سو پائی کی بیاد عرفات کی وزتی رکھی بیا رشپی دی لاش مزدلی فی دا اگر طول ترتیب دے بیا چکم حجان تیری اگی دے پتن اس انو داتم تاریخ نمخ کی شپت چکم ہی لگا دوم تاریخ آگا ماخام کوئی نو آگی کی دی احرام اچھے بیا چکلا دا لسن دا اختر چکم ورد دی دا گھٹ اختر قرد مانے چکل خلق دا گھو کی دس دکھ دا حجان مانے دا اختر مجھ نہیں خالتا اختر مجھ کو مارے عام خلق کو مارے حجان مان اختر مجھ نہیں تو یہ سارے منجو کی دیگیا دا قربانی دا رکھے غالباً دا نور را خطو نفس غالباً پڑھونگے وز مانے صرف غر شیطانان کو مشکل دی غر شیطان چا کو مشکل دی غر شیطان ہوتے ہیں تو پتہ لگی نو سنچے نور رو خی جی نو حجان دی شیطان داگے نمخ خیلی جان رسے ہیں دا شیطان اشتر دا نور را خطو نفس ہے سن وہ گروہ کی جی وٹ شیطان دی نبیادہ کا جیان راضی جی بے طلا تھا توفے زیارت اور توئی توفے زیارت کی غالباً داغی نفس غالباً چسر خرول دی کہ داغی نمخ کی دی اللہ والا اس خدا کی ذوق کنفیوز کی گنا وبحال ریمس کې دی بیا چې کله دی اکثر هغه دی کول جو هغه د کپنو والا کاری ورته دی مخینا چې چا سره دی تیری نو دې چې د شیطانانو دی د خپل کسانو دوی چې موږ شیطانان وشتل موږ ته توفی زیات لا خو شي مریض ته قربانیو کی دی هغه د توفی زیات د لړ شي مری دوران کې قرباني وغیرہ شي ته قرباني کول نه پز غالبن به اثر خرو مګ یا مری دوران کې قرباني شي وی دی هغه مو کی توفی زیات مو کی نو بری کی بیا د دې هغه حج پوره شو یو کې سملا چې دا نه ایستلو بکړه پاتې دا غوړ دی بیا تاخت دوی مو درې مورس چې کومې اندي شروع کې راځي دا اندي آیتونو کې مخ کې راو سره راځي خوش مرزی دوران کی سڑے احرام بھارت کی کنا کدے عمری حالت تے اور کدے حج دے اور دی دوران کی سڑے احرام بھارت کی ادا سی بیماری تے ترا راشی کی ڈاکٹر دے توی شیطہ بسار خرے بیماری دا سی شی کی تبوی تے بسار خرے یا بسار کی دانی ہوشی یا بلے سے بیماری پھلائی چیل ڈاکٹر دے تے بسار خرے بھلا کیسر خرول دے احرام اسو نمخ کی مطلب چې سر دیو کرو بیا بیرام ہوں باسی مالان کے سر خرول احرام حالت کی نشتے جتے سر خرے لکھ ادو دابو اگاہ دابو پاتی دیا کام نبدی کے بسر کئی نبدی کی با چلی اجازت پر کئی چکھیں دے دے دی سر خرے و باہر داگی سے کفارہ داگر دے ذکر کرے فمن کان من کم نواز سوک چیو تاو سنے بیمار فمن کان من کم نواز سوک کان چومین کو ساسو نا مریضن بیمار او بی یا پدر باندیو ادن تکلیف میرا سید سر دردنا بیمار چو ڈاکٹر تو سر خرور دارا اوپا کوشی یا بسر کی تکلیف راگے تدانی مانی یا بسر فمن کانمین کو مریضن نواز تو کیوں ساسو نا بیمار او بی یا پدر باندیو ادن تکلیف میرا سید سر دردنا نجد نجد درد ماناو لی کئی دی میرا سی بسی یا بدر باندې او تکلیف مې راسي د سر ددنه مطلب سر کې چې تکلیف راغې دا نه معنی یا بل څه چې د سر خرول حکم دا په کې راغې خبره په کې راغې نو دې په معنا وړي کوي نو د سر او خرو فحلق راسه نو د سر نو د سر او خرولو نو خامخا دلا احرام یې څنګه نه دی لکه د معنی خدا په پاتې دی کنه لکه د عمرې هغه دغه پاتې دی یا د مثال که حج دی نو د حج هغه احکام لا پاتې دي او سر خرول په لانو په هغه ټایم کې لیکن تکلیف د وجې نه د سر وخرو ډاکټر ورته ویل نو په دې باندې د دې څه کفاره ده په فدیتون نو په دې باندې فدیه ده فدیه څه ده مین سیام روجې روجې درې ورځې روجې دي لوبې دا دي چې روجې ونیسي درې ورځې روجې ونیسي دا د سر خرول د وجې ځکه د احرام په اړه کې د سر خرول دی دې مسله پوهېږي دکه سر خرول کو بعد کیو گنا د کثرې جهکام بوره کی بیا سر و خرې او جو عمر کې سر و خرو نو دې وجه نه دیو دې روجي نه ولي فبي دې ته نو پته باندې فی دې را مين سیا مين روجي روجي دې وجه او صدقه دې یا صدقه دا خیرات دې خیرات غالبا خوشبو ګو مشکلان باندې هوي تخلي غالبا خوشبو ګو مشکلان باندې خوراک کوو جوړې کړې دو ټیم او نو سو بیا قرباني دا قرباني دا قربانی کی مثال جس سے دوس کی تو قران سے وضاحت نہیں کرے یا قربانی دا قربانی کی مثال چیلے دے گڑ دے جس نے وس کی تے اور بوڑی وس کی اور بوڑی دیو کی جو تو وس کی رد کی کوئی فائدہ امن تو پس کرے چہ امن کی بیتا سو امن تب تا بل عمر امن کی بھی سمانا تا مخ کی کم مسائل میں چکا نا اب خیوی کرے چل کتے سڑے لاگیر سی عمرے دا روان دی حج روان دی بل پاسپورٹ کی یا پلار کی دا جاس مسرا جاس پر بل دی کی کش او سو مسرا را سو جی نہ دے دا حج عمرے نہ پاتش نو احرام پڑاری کی سے نو کرما وقتی وے دے بچارے پیسے ور کی او دارنگ یوں تو کوئی چیز ماں پدے قربانی کر دی تو بے دے احرام باسی پچھوا اس دی دے کی فقیدہ امین تم دتا مسرا بیانی کی اسرے اور اسی اللہ احرام اچھوڑے دے اول تو رسید حج لو عمرے لگا اور رسید لاقی بیان کے پیدا امین تم بس کرے جمن کی شویتا سو مطلب اس رے تو رسید بیت اللہ والا ومن تو تا بیل عمر مچا سے فائدہ واسطا بیل عمر دی بوم نے سرا ال الحج سر د حج ومن تو تا بیل عمر دو قسم حج دیکھا یو تو حج افراد حج افراد دا حج دا غدے پا مقامی خلق کو مانی چکم دا مکی خلق کی گرہ دا مکی خلق خان دا خبر مانزان پوئے کم چی دا مکی مقامی خلق کی دا پاغی باندے دا حج افراد دا داغی دا بارنے پا دیکھیں بس پا منا عرفات کی وقت رول دی قربانی بکی نشتہ پڑی مانے اگر د اوالبن شیطانا روڑی او د رومبی روز غالبن او ددی آغاز پورشی قربانی بکی پا حج افراد کی جکم اغدے دا مکی جکم مقامی خلق تا دا بھی دبانے کہ بدی کی بیا د اغدابن شیطانا تواف مواف دا جون بکی نشتہ د اتم تاریخ د نهم اتم تاریخ د مینا د مینا نه غالبا مینا د روم بیا غالبا بیا د عرفات دیو که مزدلفه ولاو د اتم نهم د غالبا د لسم تاریخ چې غالبا چې شیطانان دیو دي نو به د دې حج پوره شه دغه دو نیمې ورځې غالبا دي دو نیمې ورځې پوره نه شیطانان نیمې ورځې بیا دي طواف وغیرہ قربانی وغیرہ بدی باندھے نش کرے دو ایک قسم چکم دہج دے آغا دے حج تمتو دل تدانی بائیں گے حج تمتو آغا حج چبائی کی عمرہ او حج یوزیشی تو شاید آج سے اول عمروں کی اور پسی بیا حج کی خودوانا پا جدا جدا احرامون ہوگی حج تمتو آغا حج چبائی کی شاید آج سیر دنا اکام تو سر زمان خلق دا سکر دټول ګورګون والا اکثریت داسي دي د ګرځن چې موږ د لالاړو شو لا د هغې ورځې د پوره دي کنه ها د رسول الله د ذل حجې د ذلقا ذلقا د چې کوم دغه مخ کې میاش د حجې نه هغه چې د حج ته میاش پاتې او د میاش مخ کې راړل نه نو سبا کې دی بابا احرام کې نه سي بیا سره کونه چې لاړ شي کنه احرام دې تم نه پکړو لاړ شي ته عمر کی او یا احرام باز یو ساده کپړو کی ګرځي ته اوس نه کوي موږ نو دښو نه بیا به چې کله هر یو دلا شي کوئی شي اتم تاریخ باندې دی هغه د غوا چې احرام او بیا لاړ شي هغه عرفات او مینا او هغه چې کوم ورځ یې ته رولي پای کې بیا احرام یې چولې او پای کې هغه دا د احکام پوره کی نو دوانا حج عمره وشو دوانا کو په جدا جدا احرامونو کې جدا بیا مطلب عمرې ته بیا احرام چولې او حج ته بیا احرام اچ دي د حج ته متو وي او یو د حج قران پیغمبر اسلام حج قران کړی نه حج قران څنګه وي چې سره حج او عمره دوه په یو احرام کې وي حج او عمره لاړ شي مطلب اول عمره کی او مغه احرامونه باسي کوئی شي او باغ احرام کی بیا دہج احکام اوپر خدا گران دے لیکن یہ سوئے مخ کلار لس مخلوز مخ کلار بیاش مخ کلار نو دے با بے پہ احرام کی با اوڑی راوڑی پہ احرام کی کر دے در دکر احرام آگا احکام سختی خوشبو لگول پہ کنشت دے دارنگی لمبا ہوں دے پہ کسرے کرو نہیں چھوڑے کہ خوشبو نشت لگول ازان پہ کنشت پھر کم بھی ساتھ ازان کرے ویختر آزان کی یہ بلی مان پتا دم رازی چھو ویختر دے رہو لون رول د وجود نه یاد گیری وست یاد راز کوئی ځان کرول پکې نشته وې او سخت سخت دی دا یو غا نصیب والا خبره وای چې سره د کسان و سکیږي لګ او تعلق یې نو هغه د هر ورځې ته مثال یو ورځ نیمه باندې او د لاړ چې د عمر کې او بسیط ورځ نیمه باندې د هغه د حج ورځې او خامخا هغه ته بیا احرام چې مطلب هغه احرام وډونو باسي اورز نیو بغیرام گیٹی لگو دا جا حکام اللہ پکیلار سو گیا بیا ممکن ہے لیکن جو سرے بیا اس میں خدل ہو بیا عمرو کی ہو بیا بغیرام کی وقت اور گران کار ہے اگر دا احرام اللہ حکام گران دی گران چی بے سرے باقی خیال ہو ساتھی پوچھے نوحج قیران چی بو یو احرام کی سرے عمرو کی اور پسی دا جا حکام ادا کی پوچھے مدار رو دوانا کس مچی کم دی دا زمان عام خلق دا پارے دی چی سکسن پولیشی حج افراد صرف دا مقامی خلق دربان دے اور دا تمتو قران چکم دے دا مکی والا ہونا مکی نے چبار سو نہ خلق کاغه په مدینه کې اوسې په طائف کې اوسې ټول د پاره غلې ده مو چې نو دې دې کې تمتو خبره کې ده نو اچھا دې فائدہ واه حج تمتو تمتو وی فائدې تا یې دو حج سره د عمره فائدہ راسته اګه عمره وی ځاتی چې نو کړه نو دا کې فائدې پکې واه سم تر ده نو اچھا دې فائدہ واه تا باز خلک شیعگان قسمان اگه اوی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ دا اگه یو پول پیش گئی اوی اگه اوی کانا یفتا بی تمتو ہے اوی اگه اوی تمتو بانی فتوہ ورکو آنگی دا اگه دا تمتو فتوہ مطلب دا دی فتوہ بدی ورکو آلا چی خرکو لپکار دی جہاجی تمتو کی زکا آگا آسان لے دوانا پا جدا جدا احرام کی گرن زکا پیو احرام کی عمرکو اور بیاد حج تپا دی گئی دل نگران کار لے نو هغه په حج تمتو باندې فتو ورکولا چې حج تمتو په کار کې ډېر آسان دی چې هغه د زیرو کړو او چې هغه فتو په کولا په د نکاح متا باندې کوم شي هغه کوي په یو وخت باندې نکاح د ستې د پارا د میاشتې په پارا په باندې کوي اذان نه دی دی نه دی نه کې دا هغه مرتب د حج تمتو دی کله یو تابع تمتو یې مطلب حج تمتو باندې هغه فتو ورکولا زه ډېر آسان دی کنه دا عام خلکو لپاره فمن تمتع بالعمره نتاج فائدہ واسطہ دوم عمرے سرا الى الحج سرا د الى ما د محل مع الحج سرا د حج یعنی حج سره عمره وکړه مطلب دا نه نتاج فائدہ واسطہ عمرے سرا د سرا د حج فم سے سرا نو لازم دی هغه چې آسان دي قربانی نه هیڅ چې دا آسان دي قربانی هغه کا یہ مطلب چې چا سو نو وس کی کله کوټی مال وس کی د غټی کی زکایا ساده قربانی چې کومه ده قربانی نو غره د امام شافعی نه وتلاره غالبن هغه وی دا مونږ قربانی کوم کو نو وی دا اصل کې دغه هغه د دې عمرې یو قسم له کفاره ده ځکه یو سره حج نه تللی دی او دوه سره عمره وکړه ورنګوي نو دا مونږ اصل کې دې هغه دم ادا کو مدا دا عمره دا دا کور یو شکرانه دا قربانی دا خیره کیچ کمی دا غټ اختر پرل نه وای دا دغه شکرانه دا دم نه وای کوجه بارها علما دی هغه پرې خبرو دا وی پرما کې اختیاری اختلاف دی راز دا خبره نه نو چا چې هم فائدہ واسطه په عمره سره سره دا دی نو لازم دا چې آسان وي د قربانی نه څو چې قربانی دا وځ کیږي پمن نام یی نچا چونو مندا قربانی یو سره دې مثال پیسې دې پټی شو چا دې پټی پړي یا پیسې دې ولګی دې انسان دې خرچه وکړه پیسې دې ولګی دې اوس سره دې قربانی پیسې نشره دا کی بیان کړي پمن نام یی نچا چونو مندا قربانی مطلب قربانی وی شکوړې هغه کام پورې شو اوس قربانی کول واړی ګره او قربانی دې سره پیسې شته یا دې ور کې شو یا دې چا پټی کړی یا ولګی دې ته پمن لم یی ته چا چونو مو قربانی وسو کې پس یا مو سلام تی بیا چون آسان دین دیا پیشل کې عمل دی پس یا مو سلام تی بیا نو روجی دی دریو رضی نو بده باندې روجی دی دریو رضی فی الحج او فرل الحج کې یې مطلب چې د حج مثال لکه هغه چې کبیر دی دې د حاج هغه ته تیرې لکه د غټ اختر نه مخکې چې کومې ورځې دي په باندې کوي هغه مثال دلته پته ولګي دا مثال د یو کم ځای حج ده یا دویم تاریخ دی دلته پته وي چې ما ته وکړې چې شته نه د قرباني به شو د شری دا وایي چې دا را د حج په ورځو کې کم کم چې هلته دي سره دې هغه اختر د مخکې ورځې چې کومې دي په دې کې دې درې ورځې ونی سي درې ورځې دې هلته ونی سي دا می خبره کوي نو چا چې یو نومه قرباني نو بده باندې روزي دي درې ورځې په فل حج په حج کې بده دا او په حج ورځې کې دغه اختر نه مخې و سبعه او اول ورځې دي اذا رجعتم کرچ واپس شهدا شو واپس اسمانه ای وته د حج نه واپس شو اوس که سال ته ول دی اگر سره جهاد وکي نو د بازي خلک لیټ دي اگر مثال او دا د حج د پر کېدو نه پس هغه احکام ګورو شو او د لا نشل نو دشته دی نو وو وو د دې کومې روزي نه وکدا الته نه سي او په خپل علاقې تر دې ګي نه سي هیڅ دا نه خبره نو چا چې موږ د قرباني روزي دي د ورځې په ورځ حج کې او وو وو روزي نه اداره جام ته کړو واپس هیتا شو اې د هغې ورځې نو واپس هیتا احکام ګورو شو او کال ته نه سي کال ته دی ورځي او کنه خپل کور کې بیا نه سي په علاقې کې تم شرم کړو تل کا شر تم کا میرا دا دین سورا دا روجی دا نہ سوری دا دین سورا دا دا بولی دی کوشی اگر با چلے دا گوہنی وی خیال دادی چرا دا دا قربانی بزے پانے دا نہ سوری دا کسری تے قربانی بیسی نہیں وی چھری تو اتنا سوری وی سا دریا دریمخ کی او او بات کی اسری سو چھری چلا دا نہ سو کافی ہے نا آیا پریمانے وزما گا اگر جکم حق ادا کول دیگا بوشی آنا تو قربانی اگر حق پر بیادا چی ملاو یاو تیل کار شرطن کام ملا دا دیلس پورا مطلب دا دا شرط دیگا دا روجی نیول دا دائی دبادن کی کافی دی دا دیکا کی اشارہ دا گا عمری تا دا مخیجوی تا چاچی فائدہ واسطا پا عمری سرا سر دا حج دا دیکا کی اشارہ دی حج تمتو تا دیتا شا دا چې موږ څه خبر موږ وکړو ذالیکا امام بوخاری هم سره په دې باندې موږ داسې باندې وکړو ذالیکا دا حج تمتو کول لمن د بعد اچا دي لم يكن چې نبي اهل اوسې دن کې دي حج المحرا چې نبي اوسې دن کې لم يكن اهله چې نبي اوسې دن کې دي حج المحرا لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چنه بھی اسی دن کے دمہ سے دہا رہا مطلب لڑنا خمانا دا حسان یہ مطلب چھے اگر مکی خوشا کی دوسی یا سب جو اختیمہ ہوئے دکت آگی دے پارا حج افراد دے اختیمہ ہوئے دا تو کر ذالکا دا حج تمتو کول لمن دا چاہ دا پارا دے لم یکن چنه بھی اہلو اسی دن کے دمہ سے دہا رہا لفظی مانا حاضر حاصل مانا ہے امدادا کوئی کہ مطلب دو مسجد حرام مطلب دو مکی خوشا کی نوسی دو مکی اسی دن کے نہیں دو مکی نہ باہری کول دا آگا مدینی بھی یا دو بل ملکی کوئی یا ذالکا دا دغت چکا میں خبرہ کری امام شاہدی نام سلا رہے کوئی اگر آگا قربانی خبر پیدا قربانی کول تو کبھی ہوں گے کنا چلوئی چلو دا قربانی دا دا آغا عمری دا پارا دا دا یو قسم دا کفارا دا چسرے دا حج سر عمرو کی نو دا دا کاغوی دا قربانی کول لیمن دا پارا دا آغا چاہ دی لم یکن اہلو چلیوی سیدن کی داگی آز علمہ حرام اسیدن کی علمہ سیدن حرام کوئی دا سمانا بیتے یو مانا دا دا دا حج تمتو حج تمتو سرے چې سره اول عمره کی احرام وباسي بیا حج دلا شي بیا احرام وا شي بیا حج کی حج تمتو دا لري ان جدا جدا احرام نو کیا دے حج عمره دا حج تمتو کول لمن دا چا د بار دي لم يكن اهلو چې نه وي او چې دن کې راغي حج المسجد الحرام او چې دن کې د مسجد الحرام یہ مطلب دا دے چې مسجد الحرام خو شا کیلو سی دغه دغه لپاره دې فراد دے امام شافعی مانا کہ ذالک دا غیر پاره چې مانو چې هغه وی دا قربانی نشته پکې کوئی شي نو هغه ذالک دا قربانی اصل کې ده دا غنه به دا حجی باندې خیر کې کوئی شي ذالک څه که په هغه دې اوسیدونکو باندې قربانی نشته موختی وي کم دا مکی اوسیدونکي اوسې ذالک دا قربانی کول لمن دا چا دا بایدی لم یکن اهلو چنوی اوسیدون کے لدی حاضر مسئلہ وجودون کے لدی مسئلہ مطلب چنی دا مکی اوسیدون کے لدی قربانی باغ چا باندی مطلب زمو منتی خلق چکم دا بار نتلی دا مکی خلق نہیں دا مکی نبار خلقی قربانی باغی باندی اغداوی ورتقل اللہ او یہ لگی دا اللہ نوار مو بوشی ان اللہ شدید رکاب چکین اللہ سخت دا بوانا دے دا اللہ نو یہ لگا کوئی او دارنگی مالو لگوا جہادو کا دادا حکم مانے والوں کا وہاں کے بوفی سے بھی نلا وہاں کے بوفی سے بھی نلا اور خرچو کے بلا لانا چورا تو رکو بھی دی کمیلا دولو کا اور مبور دویدان نا کلا سنو علاقت تا علاقت تو ضرور سے دی کہ تو جہاد پری دو مال جمع کے وہاں شنو نہیں جو گئی ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ من کہیں نہیں کہ قوم گزرا واتم الحج والعمرة لله او پورا کہیں حج و عمرہ او پورا کہیں حج و عمرہ خاص اللہ دے پارا اے خاص اللہ دے رضا پارا فین احسنتم فین احسنتم بس کہ چلے تاسو راگیر کر شوئی بس کہ چلے تاسو راگیر کر شوئی فما ملازم دیا گا اس طرح سرا کہ آسانی من الحدی دو قربانی نا یعنی دو قربانی جو سرکم پیسی جو سنن دا آسانی دا گئی پیسی اور کام بستا پجر دو قربانی ولا دحی قروشکم او مقروی سنن اقبل حتی تردی قریم دو گلہ جمع اللہ چورس چی قربانی زید آلا لیتا فمن کانا منکم دعا سوچو تا سنمین بری دن بیمار او بی ہی ادن یا پدر باندی او تقدیر بیلا سیدہ سر دنا ففی دیتون تو پدر باندی انو سا دیو خورو سا دیو خورو نو پدر باندی فی دیتون سیامین روجی دیدری وزی او صدقتن یا خیرات تے صدقہ تقصان بن بشپک کسان روڑی خورلی دو ٹیمہ کا خیرات کی چکرمی صدقہ کفارہ کی چکرم دے صدقی خبر راشی اگر اگر دو ٹائم خوراک کی ہاں یہ ٹائم نہیں بھرے کیونکہ انسان دو ٹائم روڑی ہوئی زمین جیو ٹائم میں کوئی عموماً او نسک یا قربانی دا فائدہ امین تم بس کرے کہ امن کی شوئی تاسو یہ بھی مطلب دا دے اگر یہ خواہ مخ کے مسئلہ ہوا چرا گیر شی یہ دا چرا سرائل تو رسی دا امیرہ میں چورے دے عمرے دا رسی دا بس کرے کہ امن کی شوئی تاسو فمن تمتع بعمره نچا کے فائدہ واس تو عمرے سرا الى الحج سرا دهج یعنی حج سرا عمره موکڑا فمن صحیح سرا یہ مطلب دا دے اکٹے اوکڑا کنا حج دے لو سرا عمره موکڑا فمن صحیح سرا بھی لگا ملازم دیا گا جیسا میرا حج قربانی نا فمن تم یجید نچا چونو مند قربانی پیسی اس سرا مثال نوی فسیامو نروجی دی نبت باندی روجی دی سلاس دو ایام سلاس دو ایام دری و رزی نبت باندی روجی دی دری و رزی فی الحج پرز دو حج کی یعنی آقا دو حج پرز رکی نبت باندی روجی دی دری و رزی تب دری و رزی روجی ہونی سی و سب آتن او رزی ایدا او روجی دی نوری ایدا رجاتن کرچ واپس شیطا سو یعنی واپس شیطا رازی کور تراشی امیتا انت کو رزی دار دور جو نفس تل کا چر دن کا میرا دادی دا روجی دا جکی میں مخیال دے دادی لس پورا اے مطلب دا چ بدی معنی اغا کفارہ وسا اداش اغا دا قربانی اغا خبر اچکم نذر کشن راجی کنا او جی ذالکا دا ذالک داد حج تمتو ایندو حج سر عمرہ کول مطلب حج تمتو لمن آغا چار دے لم یکن آلو چنمی آل دے دس یوری کے مانا تھا وشی چنمی آل دے حاج المسی او سیدن کے مسی لے آرام مانا دا اس کی قیاس آد واضح حدر دا سیدن وشی وہ نمبر لگے مانگا دے اس کی چما خمبے لے مطلب دا مسی آرام خواد دنو سیدن دا مکی او سیدن کی نہیں دہاجے تمتو آگا چاہ دا پا دے چنے بھی آل دا اسی دن کے دمسجد حرام ابن مکی اسی دن کے نہیں اعزازان کا دا قربانی کول دا قربانی وسوک کئی موقتی وزارت کو کنا کہ دا آغا دے پخن کو قربانی نشتہ مکی وارا واندی نظار کے دا قربانی کول لمن آغا چاہ دا پارا دی لمن لم یکن آلو چنوی آل دا دی آل دا مسجد حرام اندرے مکی اسی دن کی خبر چنوی آل دا دی اسی دن کی دا مسجد حرام یہ مطلب جو مسجد حرام ان مکی اسی دن کے نہیں مطلب داگی نہ باہر نہ راگنے کوشش تو پاک مانے قربانی دا وتقر اللہ او یہ لے گئے دالا نواد وہ بوشی ان اللہ شدید لے کا پیشک اللہ سخت عذاب وارا دے